Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Samtidig kalder vi det også et musikalsk talkshow, hvilket betyder, at der vil være måske lige dele snak og også musik. Måske er størrelsesforholdet i dag 60-40 i talens favør. Så det var meget fedt, at de havde klar til og så stemme musikken. Ikke? Det var et rigtig fed intro. Skal vi tage den igen? Ja. Med intro, altså jingle lige? Ja, jeg synes, at jingle den er god. Kom her. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag, kære lytter, og velkommen til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, et musikalsk talkshow. Det betyder, at der vil være 70% musik. 60. Du sagde bare 60 før. 70% musik. Okay. Nej. Og 30%. 30% musik og 70% tale. Ja, så er vi i gang med fredagens udgave af De Sorte Spejdere. Det er den 5. december 2008. Ja. Det er en særlig dag i dag. Det er i allerhøjeste grad først en dårlig nyhed, og derefter en god nyhed. Ja. Den dårlige nyhed er, at vi befinder os oppe på redaktionen. Og op på redaktionen kommer afdelingen P3's militærnægter. Upsan, det er måske det rigtige ord at bruge i dag. Men en ung i arbejde, som vi har besøg af, eller som arbejder, som det er lige meget. I stedet for, at han er i militæret eller civilforsvaret. Forsvaret. Ja. Så er han her og aftjener sin værnepligt. Og han har så fået noget. Han møder så Kjeld Tolstrup, som godt kunne indspille Unga Bunga sit program i dag, men ja, han kunne ikke være med i vores program. Så det, der sker, det er, at han kommer ned med en CD, ja, altså militærnægteren, fra... Eller den civil aftjenende værnepligt. Civil ulydige... Forræderen, kan vi ikke kende om det? Stop den satans bro, ellers får I aldrig ro. Ja. Den kom jo. Ungdomshus. Hvorom alting er, kommer han ned med en CD, den kære militærnægter, og siger, den her er for Kjeld. Han har gået hjem og lagt sig, han er syg. Nå. Kjeld har ikke været med. Kapel Kjeld, som jo plejer at være med her hver fredag. 4 uger nu. Har ikke været med. Ja, det er 4 uger, han ikke er. Mm-hmm. Og jeg bliver lidt nervøs på hans vegne. Det gør det også. Men det gode er, trods alt, at vi har Kjeld. Det var den dårlige nyhed. Ja, men det er, og så bliver den alligevel okay. Det er 70-30 i dårlighedsfavør, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er lige 30% af det gode for Kjeld, og det er, at vi har en CD. Hvad bliver der af favør? Købe det er ikke købt af Imerco, eller ikke Imerco, men af Merco eller sådan noget? Jo, det tror du ret i. Jeg synes, jeg lugter af rev. Du lugter faktisk lidt af rev. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg dufter egentlig ret godt. Så til den gode nyhed, kære lytter. Vi har sendt De Sorte Spejdere i 4 år. Ja. Vi stopper den 19. december. Ja. Og for første gang, og jeg kan også godt sige, for sidste gang i De Sorte Spejdere. Ja, det vil man tro. Har vi prominent besøg i dag. Et besøg, som jeg personligt har set rigtig, rigtig meget frem til. Jeg er med. Vi har besøg af Bjarne Slot Christiansen. Christiansen. B.S. Christiansen er på besøg i Sort Spejder i dag. Mm-hmm. Han har, og det kan jeg se, han er ankommet. Det ved jeg ikke, om jeg må sige. Men han har sikret teknikrummet. Ja. Og lige det, at Bjarne træder ind i teknikrummet, der bruger vi ordet militærnægter. Ja. Og der er det bare, som om alt fryser. man tænker bare, pis. Hvorfor skulle jeg dog bruge ordet militærnægter lige det, at B.S. militærnægter i sammensætning. Ja, det holder simpelthen bare ikke. Og har du set, hvordan filosofen trykker sig op ad væggen? Jamen, han er også meget, meget, meget... Han bliver erklæret begrænset egnet på det andet fysiske grundlag. Så kan det nok være, Carsten, man ikke var så høj i filosof universitetshatten længere, hva'? Mm. Nå. Kære lytter, velkommen til programmet. Det bliver et skide godt program i dag, det kan jeg godt sige. Både med Kjeld CD, besøg af BS, og så bare en generelt god fredagsstemning, ikke? Jo. Og jeg kunne godt tænke mig... En stemning, der ikke skal ødelægges. Det er lige... Der er ikke nogen... Hey... Nej. Hvis der er nogen, der sidder derude og tror, åh nej, nu kan vi ødelægge stemningen for dem. Glem det. Det sker simpelthen ikke. Det sker ikke. Det er umuligt at ødelægge vores gode humør i dag. Men der er en vittighed, vi ikke kan sige mere. Eller du ikke kan sige mere. Ja, ja. Der er nogen, der misforstår en vittighed, som jeg nu har sagt en uge, og tror, det er nogen andre, der har sagt den. Ja, men det... Må jeg sige den for sidste gang, hvis det er? Ja, skulle bare sige, at jeg hedder Anders Breinholt. Hej, jeg hedder Anders Breinholt. Nu fortæller jeg en vittighed. Min kæreste er gået fra mig, siger jeg, Anders Breinholt. Og så siger jeg, ej, hvad er det? Nej, hvor, hvad? Ja, så nu er jeg alene med kone og to børn. Yeah! Skal du med til koncert? Det vil jeg gerne. Kunne du tænke dig at komme med til koncert med Foo Fighters? Har du gode pladser? Jeg har pladser lige op foran. Og det vil jeg gerne. Kunne du tænke dig at høre godt nummer med dem? Ja, de skal gå i gang nu. You guys! Foo Fighters, og det er Foo Fighters Live, og det er intet mindre end fantastisk. The Best of You, som er fra... jeg har faldt det bare på iTunes. Søg på Foo Fighters Live. De har aldrig udgivet en liveplade. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Så søgte jeg. Så var det det her og nogle andre numre. Og de andre numre er indspillet akustisk. Men Best of You, og der står på det der digitale cover, man får med ned, eller hvad det hedder. Men for, når man køber på iTunes, så står der Recorded Somewhere in Australia. Det er det tætteste, vi kan komme på det. Anders Lund Madsen er netop nu ved at række et styks computer op til B.S. Christiansen. Bjarne, velkommen til programmet. Tak. Vi sagde det også lige, imens musikken spillede, men vi skal også sige det, imens lytterne de hørte. Det er, og det siger vi helt oprigtigt, inden fra det inderste ende af os, en stor, stor, stor fornøjelse og ære at have dig i studiet. Ja. Ja, tak. Det vil jeg gerne sige. Det er også en kæmpe ære for mig at være og møde jer. Og jeg er ikke sikker på, at I slipper ud af studiet, når vi er færdige, men det kan vi tage en snak om. Jamen, jeg er det også. Og jeg beklager det, jeg kom til at sige militærnægter som det første. Det er der jo ikke noget, der hedder. Det ved jeg jo godt, Jan. Hvad hedder det egentlig? Det hedder vel bare... Hvad hedder sådan en? Det hedder en, der ikke tør. Da jeg var i civilforsvaret, det var i 92, ikke? Aftjent min værnepligt. Okay. Der var der en... Bjarne, han valgte jo, Anders valgte jo det, der hedder den anden vej. Ja, men det er den orange vej, som vi kalder det. Den var der også brug for. Ja. Så det er meget godt. Så føler jeg mig tryg. Det vil sige, hvis der går ild i bygningen, så er vi fuldstændig tryg. Og der er ret store chancer. Som faldgræder. Lige præcis, så er det, men der er ret store chancer, for der kan gå ild i bygningen. Det er der byen, og der hænger der ledninger visse steder, man ikke rigtig ved, hvorfor er der. Da jeg kom i civilforsvaret, så der var der nogen, der tænkte, der skal jeg ind, hvis jeg skal være militærnægter. Fordi at det havde ikke noget med krig at gøre. Og så var der så en eller anden tosse, som tænkte, som så fandt ud af, at de er jo en del af totalforsvaret. Og så sagde han, så kan jeg ikke være her. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke bære våben. Og hvis jeg skal ud og slukke ildebranden, der er forudsaget af noget krigsmateriel, det kan jeg ikke arbejde med. Send mig ud i en børnehave eller i Danmarks Radio. Og der kan han simpelthen det er alt nogenlunde sammen. Og så er jeg fuldstændig, så endte han så i Danmarks Radio ovenpå heroppe. Men velkommen, Bjarne. Jo, tak. Ja, det går godt. Det går rigtig godt. Hvordan har din dag været? Jeg har faktisk en god dag hver dag. Det første, jeg gør om morgenen, det er, jeg lige tænker på, hvem skal jeg så være i dag? Og i dag er det, jeg beslutter at være mig. Og når du så ikke er dig, hvem beslutter du så for at være mig? Jamen, jeg ender faktisk altid at være lige med. Lige knusen nogle gange? Ja. Nej, jeg synes jo, det er vigtigt, når man vågner, man lige tænker over, hvor heldig man er. Man er levende. Man har et liv, man skal leve. Og så skulle jeg ud til jer, det var fantastisk. Men ja. Det, der gør mig lidt bekymret, var, da vi ringede, ikke? Så var svaret omvejen noget med, at du alligevel var herude. Nej, men jeg er jo alle steder. Ja, det er det. Ja. Og vi har heller ikke rigtig set, at der ankom til bygningen. Nej. I hvert fald ikke til vejs, eller hvad det hedder. Nej, jeg kom snigende faktisk. Stealth. Ja. Jeg vil lige sige, at jeg kommer egentlig også med et budskab. Det er derfor, jeg glæder mig. Nå. Jo, fordi jeg har faktisk tænkt mig at invitere jer to med på afveje. Det. Nå. Altså som i at... Ja. Ja, ude i busken. Som man siger, det tror jeg egentlig ikke rigtig, jeg har lyst til. Nej, men det... Hvis BS eller Claus Bondam kommer og siger, at du er med ud i busken, så kan man godt blive lidt skræmt. Ja, men på hver sin måde. Ja, lige præcis. Nej, men, ja, det er ikke det, jeg... Men Bjarne, mener du det seriøst, at du har tænkt os, at vi kommer med ud? Det kunne jeg faktisk godt, fordi så kunne I få et lidt mere dybere grundlag for at snakke om det, I snakker om. Ja. Ikke? Problemet er jo, at Anders har ikke så meget problem, fordi han har jo været i civilforsvaret. Og du går jo også til spænding, ja. Skat. Ja. I øvrigt, Bjarne, Anders har noget, han godt lige vil spørge dig om, med hensyn til din læg. Det er kun fordi, at... du har jo det, der hedder fysisk erfaring, og det er Anders ikke så meget. Jeg startede med at spænde, forstår du, ikke? Er det sådan, at man går i rundkreds, eller? Nej, altså det der på cykel, hvor der så sidder en anden og råber, fod ned, ned, ned, ned. Jeg tror ikke, det kender du vel egentlig godt for at CSC-holdet der, ikke? Ja. Nej, jeg tror ikke, Bjarne spinder så meget. Ej, men du har set, at de træner. Ja, de spinder vel de der rytter, ikke? Jo. De spinder ikke, de kører på landevejen. Præcis. Men der har du altså valgt at køre på noget, der står stille, ikke? Jo, lige præcis. Ja. I et meget, meget fugtigt rum i Frederiksberg svømmehal. Til højt tekno. Men der er gået noget galt. Så er det bare som om, at efter jeg har gjort det et par gange, så... To gange, ikke? Nede fra... Altså lige over hælen, og så herop til en på indersiden hernede. Der trækker det op som sådan en spændt elastik, der bare står, altså som om man slår til den. Og Bjørn, det jeg sagde til Anders, han så altså lidt skræmt ud, sagde, hvis det er en blodforgiftning, så skal han jo bare inden de sorte streger når hjertet sørge for at søge det. Er det ikke korrekt? Jo, men i virkeligheden så tror jeg, det er det, din krop har opfundet, eller fundet ud af, at den har en muskel, den her. Den har slet ikke været klar over, den her sådan nogle læge. Så det er helt normalt, at man er blevet, ikke? Men hvorfor kun den ene læge? Det er fordi, han tager skævt. Jeg ved med, at det viser sig garanteret, at du er skæv i hele kroppen. Fuldstændig. Ja. Men Anders, hvorfor var det, du ikke var inde i militæret overhovedet? Jamen, det er jo netop det, jeg ville komme til der, og det er jo flerstrenget problemkonstruktion, fordi jeg blev faktisk kasseret på det almindelige fysiske udtryk til session i sin tid. Er det udseende? Nej, det ville de ikke gå nærmere ind i. Nå, okay. Jamen, fordi du siger udtryk? Jamen, det er også fordi, det er almindeligt fysiske indtryk. Nå, okay. Og det var ligesom, de kunne ikke sætte fingre på noget konkret, men det hele gav sig en sum af, der sagde, kasseaktion. Og så fik jeg det presset op på, at jeg kom på en venteliste til garnitionstjeneste, som jeg har aldrig hørt fra dem. Og der findes ikke mennesker... Garnitionstjeneste, hvad fanden er det? Ja, det kan vi nå endnu. Jamen, garnitionstjeneste, det er, når man ikke må komme uden for murene. Korrekt. Men jeg lavede sæsonen, så jeg lige fastholdt bedste intelligensprøve, så kunne man ikke bruge det. Det havde man så ikke rigtig noget brug for. Men nu jeg synes jeg, at de har taget fejl, for jeg har været på forhindringsbanen med dig engang. Korrekt. Så jeg ved, at de har taget fejl. Eller også er det måske dig, der har givet den gennemførte jeg på. Bjarne og Brumle, Bjarne og Anders, slap af. Prøv nu skal jeg høre. Ja. Imens musikken spillede, Fugvejret er spillet, og det første, du siger, BS, det er, kæft, det er et langt nummer, I spiller. Ja, det er nok, men det er jeg bare... Jeg tror ikke, at der bliver sagt, hold kæft. Nej, det er godt. Jeg har aldrig hørt, nogensinde hørt godt nok, et langt nummer, ikke? Og så siger du til Anders, Bjarne, jeg er godt nok ked af, at jeg aldrig fik dig med ud. Ja. Og så siger jeg, opsand, stop en halv. Ja. Og hvad så? Hvad er det, Bjarne? Du har en gang. Ja. Jamen, jeg har en gang været ude. Det var dig, der fik... Det var din idé, ikke? Eller hvad var det? Jamen, jeg fik... Ja, Bjarne. Ja, altså... Nej, det var din idé. Du vil gerne med. Jeg vil gerne med. I busken med mig. Ja, det vil jeg gerne. Og så lavede vi en test. Ja, og du var skidegod. Og vi lavede også mad over båd. Ja, og vi løb på forhindringsbanen. Og så synes TV2 faktisk, du var for god. Ja, de ville hellere have... Det var der... De skulle vælge mellem dig og Bubber. Nej, det var før Bubber. Det var faktisk Signe Svendsen, ja. Signe Svendsen, ja. Så, ja. Så jeg tror, de vurderede... Jeg blev igen kasseret på det almindelige fysiske udtryk. Men det var... jeg kan bære det. Jeg havde Men det er det, vi kan nå endnu. Vi kan nå det. Altså, jeg synes, vi kan nå det endnu. Hvis du tager dig den fysiske del, Anders, i på afveje... Bjarne, hvor skulle man tage hen i så fald? Jamen, hvor kunne I tænke jer at komme hen? Kunne I tænke jer at møde en isbjørn, for eksempel? Nej. Det kunne jeg faktisk godt, men det er bare pis. Undskyld, det er meget koldt. Jamen, vi har jo tøj på, altså. Og der findes ikke forkert vejr, der findes kun forkert påklædning. Jamen, hvis I nu kunne få lov at vælge... Et sted, hvor jeg skal nok bringe det ud, eller lov at bringe hjem igen. Kan du huske den, der hedder Afrikas Dronning, med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman? Skal vi derned? Jeg vil godt lave en remake af den, bare med os. Hvem skal så være Humphrey Bogart? Det skal du. Så skal vi være Ingrid Bergman. Deal. Men kan I ikke huske den film? Har du set den, Anders? Ja. Det er bare fordi, de skal igennem det værste møg nede i Kongo. Og Kongo er jo ikke blevet mindre kedelig siden. Nej, men må jeg så sige noget? Det er hvad det farligste land. Hvad med Rusland eller Hvide Rusland og alle de der Kazakhstan? Jamen, det er en god idé. Bjarne havde, jeg havde sendt en god idé til Bjarne dengang. At vi lavede det sådan, så at først tog Bjarne mig med ud i buschen, ikke? Mm-hmm. Og så bagefter, så tog vi Bjarne ind på Stenbroen og lærte ham, hvordan klarer man sig på Nørrebro. Fordi der kan der måske nok lige være et par små fif. Hvor du begynder at pæve det ind i buksen. Nu vil jeg sådan set godt lige aflive noget, fordi jeg har hørt folk altid tale om, det kunne også være sjovt at se mig i det miljø. Jamen, der har jeg været. Har du været på Nørrebro? Jamen, jeg kan det der ud og ind, det der med bymæssig bebyggelse. Og... Hvordan det? Kampmæssigt. Jamen, altså, det, som jeg er soldat, der er man jo også trænet til at operere i alle miljøer og klæde sig ud som hvad som helst. Så du har været i ungdomshuset? Hvad er den vildeste udklædning, du nogensinde har haft? Kan du sige det, uden at slå mig ihjel? Der var en gang, jeg var julemand til jul. Det var altså hårdt. Og dræbte børnene. Samtidig med, at du var på arbejde. Det kan jeg ikke udtale mig om. Naturligvis ikke. Bjarne, jeg bliver nødt til at spørge om en ting. Det er en vandrehistorie, men nu kan vi med den i jorden. Ja. Er det korrekt, at du ikke kan befordres i et køretøj, som har elektriske ruder? Jo, det kan jeg godt. Okay. Men så skal man have en plan for at komme ud. Jamen, det er netop det, for jeg har hørt, at du ikke er så tosset med det, fordi at hvis den nu skulle komme til at køre i vandet, selvom man kører... Ja, så kan man ikke lukke vinduerne op. Nej. Så hvis soltag, ja tak, men med håndsving, eller hvordan? Hvordan? Altså, for det første skal man være nede af vand, for man kan køre i det. Lige præcis. Og så skal man også være lidt af en tåbe. Hvis man, man skal altså nu er det ikke for at være sådan skræmmende, men man skal i reelt... Man lever faktisk et bedre liv, hvis man har en lille plan for, hvad man gør, når det går galt. Og det er ikke for at være paranoid, det er bare at tage højde for. Ja, lige præcis. Jeg går ned ad gaden. Man kan da slappe mere af, når man sidder... Hvad vil jeg egentlig gøre, hvis der kommer en komet lige nu? Altså, Anders, prøv at høre her. Det er det der, hvis du går og er bange for uvisheden, så ligger du belastninger på dit liv. Prøv nu bare at nyde det, slappe af. Du sidder med ryg... Prøv, jeg sidder her. Jeg sidder begge med ryg til vinduet. Og det er... Og der er garanteret ikke engang film for. Nej. Jamen, det er ikke engang løgn. Det har jeg aldrig tænkt over her. Jamen, vi sidder to år nu. Jamen, det var godt, vi har sat dig der. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg kom ind og sidder og kigger over skulderen på jer, for at se, hvem er der sniger sig rundt der. Jeg så faktisk to frømænd lige før ud i vand derude. Ikke? Det har jeg slet ikke set. Det er nogen op fra Peter Kortrup Geislings sundhedsdivision. Okay. Bjarne, velkommen til programmet. Tak. Spiller vi lige et stykke musik, så laver vi et program også. Har du et musikønske? Ja, det må jeg lige tænke over. Det må du gerne. Men du må gerne, meget gerne, for et stykke musik opfyldt. Også hvis din mor for eksempel har noget, så må jeg sige, hvis du kommer i radioen, Bjarne, så kan du gerne spille den. Ja, det skal jeg. David Gray og nummer, der hedder Be Mine. David Gray holder jeg u. Og det her nummer, det er... Ja, det bliver man helt varm ind i. Bjarne. Ja. Stolt Christiansen. Præcis. Vi har et nummer til dig om et øjeblik. Det lyder godt. Det er The Darkness, som du selv har valgt. Jamen, det er lige mig. Ja, tak. Hvad fanden, der var noget mere, jeg skulle spørge dig om. Er der flere vandrehistorier? Vi har jo et klip. Kommer vi til senere. Vi har lavet en lille... Har vi ikke lavet en kommentar over, man kan sige, din gørne laden her i programmet? Mm. Og jeg ved ikke, om du kan huske, da dig og Bubber, I var i Afrika. Det husker jeg tydeligt. Der siger du på et tidspunkt noget med en edderkop. Ja. Du siger det bare på engelsk. Og kan jeg få dig til at sige det nu, hvis du kan huske, hvilken edderkop det er? Ja, det var en babunspejder. Lige præcis. Nej. Og det er ligesom som om, det har ikke været det samme sidenhen. Nå. Har det en dansk navn? Nej. Nej, så er det jo det er ligesom, du hedder også Anders i England, ikke? Altså. Nej, det hedder Anus. Anus? Ja, det er altså lidt uheldigt. Hey, må jeg godt lige sige, at jeg sidder og kigger på de her mail og sms'er, der hamrer ind hele tiden, ikke? Ja. Og det skal man selvfølgelig lige sige til lytterne. Ja, det er jo fantastisk. Jeres mails. Men jeg sidder også lige og tænker på noget, jeg sådan går og tænker på i dagligdagen, det er, at man skal altså også lige passe på, at man ikke bare lige tror, at tingene er så simple. Fordi når vi siger noget her, eller jeg siger noget, eller I siger noget, så har de selvfølgelig nuancer. Så man skal lige passe på, at man ikke tror, at det er sådan, som det er. Jamen, der, hvor man selv er. Fordi en situation kan være helt anderledes. Jeg kan se, der er nogen, der har en mening om alting, kan jeg se. Jamen, det er der. Jeg vil sige, at vores lyttere er jo de klogeste lyttere, mange af dem. Jamen, det er jeg ikke tvivl om. Men man kan sige... Der er vrangmasker. Ja, nej, men det, hey, og det ved folk også. Men jeg vil sige, at hvis du virkelig vil se tosser, og det siger jeg altså ikke af vores lytter, hvis du virkelig vil se tosser, Bjarne, altså virkelig folk, hvor man tænker, de er blevet invalidepensionister i en meget, meget, meget ung alder. De har ikke noget liv. De ryger look light 6.000, eller også er det invalideslisken hjemløjet rullet. Altså, hvor skal man så ind? Nu ved jeg godt, det er det tavle, det jeg siger nu, fordi alle, der ryger lange cigaretter, er jo selvfølgelig ikke invalidepensionister. Men folk, som virkelig er tosser, det er folk, der skriver på den Nationen på Ekstrabladets hjemmeside. Hvis du mangler god gedin underholdning, og virkelig, så skal man gå derhen. Er det rigtigt? Ja, fuldstændig. Det er simpelthen et fantastisk forum at få top underholdning. Og jeg vil også sige, det man kan sige, der er det for jættende ved radioprogrammet her, det er, at man kan næsten slippe afsted med at sige hvad som helst, fordi at bagefter, så kan man sige, at det var for sjov. For det er ikke så pålydende. Det har folk meget stor egentlig tålmodighed med. Vi er sluppet afsted med de mest utrolige ting. Og det er jo ikke fordi, at vi er onde, det er bare fordi, vi er sgu ikke de hurtigste knaller på karren. Og det er der ingen grund til at skjule, for man kan jo ikke... Man kan jo, ja, hvis man var det, kunne man jo godt, men når ikke man er det, så kan man på et eller andet tidspunkt erkende det. Og det synes jeg, folk tager meget pænt. Også fordi, jeg tror, det er de sjældne mediesituationer, hvor det er lytteren, der er klogere end dem, der laver det. Det er faktisk ikke engang noget. Og det gør jo, at det giver en god balance. Det kunne jeg ikke have sagt smukkere selv, det der. Oh. Det er du godt klar, ikke? Det er pænt sagt. Bjarne, jeg vil godt lige sige, og der er også mange lyttere, der har skrevet, jeg vil meget gerne sige ja til tilbuddet om at tage et sted hen. Det vil vi meget, meget gerne. Okay. Er der nogle steder i Østeuropa, man kunne tage ind? Altså, eller tidligere Østblokken? Hviderusland. Altså, grundlæggende, så kan man jo tage det hen, hvor man gerne vil. Det er korrekt. Så I kan bare sige, hvor I vil hen. Så det er antal zoner på memo-kortet. Ja. Ja, men det... Altså, hvis jeg skal... Men har du nogle ønsker? Fordi der, du kunne da have været rundt ønsker, omkring. Men det, nu er det jo jeg spørger, og det er også vigtigt for mig, at der er et formål med det. Vi skal ikke bare til... Hvad skal vi derovre? Østeuropa. Ja, ja, men jeg synes også... Og ja, så er Østeuropa lige pludselig ikke fint nok. Uha, nice. Jo, jo, men hvad er der? Afrika og... Jeg synes da måske, at med Afrikas dronning var meget godt. Men det kan man indvende. Der har du været med Niels Christian jo. Problemet er, hvis vi skal til Sydamerika, ikke? Ja. Der er slanger. Nej, det kan jeg ikke så godt. Jeg er ikke så tosset med Sydamerika. Jamen, prøv at det. Det er jo ikke, fordi vi skal sidde og vælge et sted, hvor I ikke skal møde noget, I er bange for. Altså, det handler jo egentlig om, at vi skal ud og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig inde bag ved de der ansigter der. De frygtløse ydre. Ja, fordi... Ja. Men hvad er egentlig angst, Bjarne? Jamen, det er det, vi skal ud og finde ud af. Jamen, problemet... Jeg tror, vores problem, om der er noget, det er jo nok... Ja, Anders, er du bange for noget? Altså, slanger. Er du bange for dyr? Ja, slanger. Altså, ellers er der ikke andre dyr, der kan gøre mig, men slanger... Men er du bange for slanger? Vil du være ulækkert at røre ved en? Jeg har rørt ved slanger. Ja. Jeg har rørt med rigeligt ved slanger, og det er virkelig ulækkert. Jeg hader det. Det er så klart. Det gjorde de i civilforsvaret. Nej, det gjorde vi faktisk. Nå, det så skal jeg ud og røre ved slanger. Jamen, da jeg var faldet af det. Hvad sker der, hvis du rører ved en slange, for eksempel? Altså, jamen, bliver du angst? Jamen, får du hjertebanken? Ja, okay, fuldstændig. Jeg sveder, og jeg synes virkelig... Så skal vi røre ved nogle slanger. Sinai-ørken, for eksempel. Jeg er ikke bange for at røre ved slanger. Okay. Hvad er du allermest jamen, bange for? Jamen, der er ikke nogen dyr, jeg er bange for. Det er det, der er problemet. Og hunde. Det er jo kun mennesker. Jeg er bange for mennesker, ja. Og åbne pladser og højder og varme temperaturer. Og... Nej, ja. Okay. Men... Nej, men jeg synes, det skal være også noget, der er lidt fedt, altså. Ja. Vi har jo kun et liv, så vi skal også ud og opleve noget, altså. Jeg synes, høj sø er sjovt. Altså et eller andet til søs, fordi det kan godt være ulækkert, men samtidig også spændende. Okay. Bjarne, i mandags, der var der jo pressemøde... Er du søsyg, Bjarne? Ikke sådan... Bjarne, hvad er du egentlig bange for? Jeg er bange for mange ting, faktisk. Hvad? Det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Hvad er du bange for? Hvilket dyr afskyr du mest? Altså, nu ved jeg godt, at jeg er kedelig i jeres optik, men jeg synes egentlig ikke, der er nogen sådan ting, nogen dyr, der sådan er træls eller specielt. En lille babysæl, og så har du... Køllen med det søm i, så skal den... Nej, der må der være et dyr. Der må der være et eller andet dyr, hvor du tænker, det her jeg sgu ikke have lyst til at møde, uanset om jeg har en rifle eller ej. Nå, altså der er mange dyr, man ikke har lyst til at møde, hvis man ikke lige er klar til det. Men altså, det er ikke på den måde, jeg synes, at... Jeg synes, at dyrene er der, hvor de er, fordi de nu engang er der, så må man møde dem på deres præmis. Jeg er ikke sådan en... Jeg er sgu egentlig ikke så forudindtaget. Hvad med slimål har du været nede? Slimål? Ja. Det synes jeg personligt er rimelig ulækkert. Er det en ål? Nej, det er faktisk mange ål. Forhistorisk fætter til slimål, det er et meget primitivt dyr, der bor ude i Nordsøen. På sådan nogle sandbanker. Ja, og det har ikke nogen egentlig øjne. Jo, det har øjnene, der er vokset hud henover, og så har det sådan en mundhul. Og så sidder de i sandet, og så venter de på, at der daler et kadaver ned. Og så rasper de. De har ikke nogen tænder. De har sådan nogle modhære på tungen, og så rasper de rundt ind i livet. Indtil der ikke er mere, så sættes til vente igen. Men de har en grund til, at det slimål er, at hvis man fanger dem, så kan de udskille en helt utrolig mængde slim på intet, på ingen tid. Og det er ufattelig ulækkert at se. Altså, det er sådan eksploderer i slim. Det minder mig om en film, jeg engang har set nede i Rotten Corner, ja, på hjørnet af Sundhedsgade og Istegade, men det er en helt anden snak. Men det var et dyr, jeg ikke ville bryde mig om at se. Lige præcis. Skal vi ikke fortælle, hvad vi har i programmet i dag? Udover at bede os på besøg? Jo. Hov. Her er De Sorte Spejders programoversigt for fredag den 5. december. Vi har besøg... Det var fordi, jeg lige havde det opstået. Vi har besøg af B.S. Christiansen. Ja tak. Så skal vi... Og det er et indslag, vi er heldige, det skete i går. Oh, ja. Og du er her, Bjarne, fordi... Vi skal næsten rød zone, hedder indslaget. Ja, ja. Det er nemlig et indblik i en næsten dramatisk verden. Rasmus Tandholz, vores gode ven af programmet her, TV2's udgave af Ernest Hemingway, han er... udstationeret på det danske stolte krigsskib Absalon. Og i går plukkede de... Ja, eller... Eller... Eller... Man tog dem ud af båden inden. Ja, nej, men så, nej. Ja. Der var en mindre robåd, eller sådan en eller baljerne inde i Tivoli. Chalup, det lignede chalup. Chalup, der var en chalup, der bare skulle dødsnakkes på åben hav i går. Hvad den havde godt. Og jeg skal love for, at det var en god foto op. Er du da sindssyg? Vi har så skyder vi. Husker du Finsk Fjernsyn af et indslag? Finn Nørby går. Ja. Vi kan også sparke på folk, der ligger ned. Ja, lige præcis. Og skal vi forbi det her. Ravner i den intellektuelle fernis. Og det skal vi måske tage af nu, fordi nu er det, der er det, at det er sjov med DR2's deadline. Men i mellemtiden, Anders, så er vi jo blevet inviteret til at deltage i deadline. Og så kan der godt være, at vi skulle nedtone kritikken af samme. Og jeg vil sige, den 17. december kl. 17, Og også i aften og alle andre dage vil jeg se Deadline 17. Ja, det vil jeg også. Men især den 17. december. Den 17. klokken 17. Ja, det er præcis. Så skal vi have en lille quiz. Ja. Og den tager vi om et øjeblik, Bjarne. Der skal du også være med. Hvis du vil. Ja. Okay. Ja. Så skal vi spiller et klip fra aftenshowet i går, så skal vi gætte, hvad indslaget handlede om. Er det korrekt? Jeg kiggede ud på redaktionen. Ja, tak. Karsten Nikker. Og så er der Godmorgen Danmark. Og så skal vi ringe til Kasper fra Thy. Og jeg ved, at det er en fast venner, vi har her på programmet. Har du hørt ham, Bjarne? Ja. Jeg ved, at han vil blive meget, meget stolt. Ja, og glad. Jeg kan sige, der var en gang, hvor vi ringede, hvor Michael Meierheim, som også har været på besøg rigtig mange gange i programmet, han er herinde. Og så ringer vi Kasper op, og så siger Kasper, vi er Michael Meierheim i studiet. Og Michael er jo en af de bedste tv-værter, der har været i landet, ikke? Ja. Og så siger Kasper, hvad fanden er det? Det er det første, han siger. Og det ved jeg, det vil han ikke sige, Neppe. Når du ringer op. Okay. Og du får æren at ringe op. Er det okay, Bjørn? Det er bare okay. Skal du egentlig, du har ikke travlt? Nej, jeg er ikke travlt. Jeg er mere bekymret for de der snigskytter, der ligger derude bagved. Det er IT-universitetet, som Bjarne hentyder til, som er altså placeret bag Anders. Her kommer noget musik, som Bjarne han har ønsket. Det er Darkness og One Way Ticket. Bjarne Slot Christiansen, hvorfor er det her godt nummer, The Darkness og One Way Ticket? Ja, altså jeg har det sådan med musik, at når jeg lytter til musik, så skal det gøre mig generelt glad. Og når man ligger ude på landevejen og ruller rundt, eller man flyver rundt i en helikopter en mørk nat, og man har den der i øresneglen, så bliver man glad, så bliver man skarp, og så synes man bare, man er klar. Det er svensk orkester, er det ikke? Det er engelsk. Nå. No. Det er rigtigt, de ligner svensker. Bjarne, hvilken bil kører du i? Det kan jeg ikke fortælle. Jeg kører en bil, ja, der er fire hjul, der bringer mig frem. Ja, sådan. Nej, det går simpelthen ikke. Anders, jeg tror folk, jeg laver reklame, ikke også? Nej, men det gør ikke noget. Jeg kører en Volvo. Hvor er det dejligt. Og ved du, skal jeg fortælle dig, hvorfor at Bjarne kører en Volvo? Nej, det ved jeg. Det er bare fordi, det er verdens sikreste bil. Det er præcis det. Min familie, de skal jo sikre så godt, de kan. Præcis. De sidder i en Volvo. Jamen, Anders, det er rigtigt nok. Og der kan man sige, og Volvo, den er meget miljøvenlig, vil jeg sige. Ja. Selvom den er stor, så siger folk, ej, det er en stor bil. Det kan godt være, men den er faktisk mere miljøvenlig end din lille knoldbil der. XC90, du har. Og så bremser den jo. Min bekymring på landevejen, det er ikke, om jeg får bremst. Det er alt dem, jeg får op i øjnene. Lige præcis, Anders. Jeg holder stille nu, jeg træder på den. Så siger jeg Volvoen, så stopper vi. så har man fire. Og der er alle airbags i hele universet går ned, hvis der er noget som helst, der rører en. Ja. Og det, der hedder den eksterne sikkerhed, den er nogle gange, der har den jo ikke fået 5 stjerner. Og den lille hammer til at smadre ruden, den sidder også lige. Der er simpelthen en bushammer i en Volvo. Ja, ja, hvis man monterer den selv. Ja. Og det har du gjort? Selvfølgelig. Sådan der. Ja, jeg vil sige, det er ikke sådan helt en hammer, den kan flere ting. Har du også nogle kørekugler, BS? Du ved, det der, man har på sædet, så kan man lige sidde. Godt nok er jeg gammel med den. Ah, okay. Og jeg er da også kugler, man ikke kørekugler. Nej. Jeg forstår. Og næste spørgsmål. Men Anders, fortæl dig, hvad for en bil du har, så vi kan sammenligne mærker. Det er en Fiat Punto, Grande Punto. Nej. Den fik også 5 stjerner, og den er også miljørigtig. Og den har forhjulstræk, ikke? Jo, det er korrekt. Hey. Ja. Hvad gør du så, hvis du hænger ud med forhjulen ud over en afgrund? Så håber jeg på, at det kommer en Volvo. Siger den så. Så har jeg et godt Falk-abonnement. Ja. Jeg ved. Og de der blinklys, har I nogensinde haft en Volvo på? Ja. Ja. Men vi havde faktisk en Volvo XC90 i forgårs, og der er ingen, der gættede. Jeg har en selv. Nå. Pinligt. Pinligt. Ja, så bliver det lidt stille. Ja. Så er jeg også glad for mit navigationssystem. Ja, fordi når man bliver forkert, Volvos, så går der kun en halv time, før den siger, vi har fundet en ny rune. Det er suverænt det langsomste navigeringssystem, der overhovedet findes. Anders, det kan opdateres. Jamen, jeg har prøvet. Men det, jeg synes, der er genialt, det er, at den fortæller mig, hvis der er en ulykke på vejen, så ja, man kan fedt køre udenom. Og så siger, vil du have en alternativ rute? Nej, siger man så. Ja, og så kører man hen i køen. Sådan. Det kan vi nemlig godt lide. Jeg har engang lånt en V70, den der Horsen T5, T6, eller hvad den hedder, ikke? Jo. Den hurtige en. Og så, T5. Skulle jeg ligge og køre lidt snabt i den, og så tænkte jeg, så kører jeg for krydset, kan jeg lige nå, for jeg holder i midtersporet, og så hvis jeg lige giver den et gas, så kommer jeg ind i det højre bane, for jeg skulle dreje til højre krydset, yes. Men ham idioten siden af, det var så en taxa, som også kunne lidt med hans tur på diesel, men jeg nåede så at komme, og det var ikke nogen farlig situation eller noget, det var bare en forholdsvis hurtig, hvad hedder sådan noget, acceleration. Og det, jeg så finder ud af, der er en Volvo, det er så noget tæt, og der er, skal lige sige, overhovedet ikke noget, nu ved at ske en ulykke eller noget. Overhovedet ikke. Men da jeg så skal ind foran taxaen, så skal jeg også komme ret tæt på en anden en op i midtersporet, ikke? Mm. Og så er der sådan en rød lygte, der blinker helt op, ligesom op ved ventilationen, op mod forruden i Volvoen, der bare siger den, så kommer sådan en rød lys. Det har jeg aldrig set nogen biler, jeg tænker, det er fuldstændig unødvendigt at have. Jeg er godt klar over, at det er ved at gå galt. Du behøves ikke. Altså, det var sådan, som om det fjernede fokus. Ah, men det synes jeg måske er meget godt. De har jo også i den nye X60 opfundet sådan en, som man ikke kan køre ind dem foran. Jeg vil have en Q5, hvis jeg skulle vælge den størrelse. Eller Q7 for stor. En Q5. Okay. S5, A5, velkommen A4, alt. Bilmagasinet. Ja. Men nu vi sidder og snakker biler, så kan jeg se de her mails og sms'er, de hamrer ind. Det gider folk ikke at høre på. Jo. Men der er også nu, der er rigtig mange, der reagerer på de der elektriske ruder, ikke? Ja, og de kan dit, og de kan gå ned efter 30 minutter, og hvis man kører en Volvo, så kan de altid lukke op. Altså, jeg har det bare sådan, at det kan godt være, at man laver en masse test, og at de kan det. Ja. Men lige den dag, så er der en også kører i havnen, så lige der, den ikke kan. Så man og er det så? Man er nødt til at have en nødplan. Bare have en lille hammer liggende. Ja, og ellers kan man lade være med at køre tæt på vand. Jo, men det kan godt gå ind og blive svært, for jeg bor på Læsø. Ja. Men jeg ved, at jeg skal nok komme ud. Men det. Det vi vil slet ikke være utryg. Jeg har en quiz. Ja, vi er klar. Alle sammen. Ja, okay. Vi er klar. Aftenshowet havde i aftes i deres stadig søgende efter gode og nærværende historier et lille indslag, skriver redaktionen bag De Sorte Spejder. Frelægger. Ja, frelægger mig alt ansvar. Og hvad er det, indslaget drejer sig om? Og det, vi skal nu, det er, at vi skal gætte, hvad det her. Der er 1 minut og 53 sekunder. Og vi skal gætte emnet for indslaget. Ja, jeg har ikke hørt det. Ja, har du set aftenshowet? Nej, overhovedet ikke. Jeg ser aldrig fjernes. Jo, ja, det modtaget. Ja, du ser det onsdag aften kl. 20, eller hvornår det var, ikke? Nej, for det har han set. Nej, jeg har ikke set. Du har ikke set? Heller ikke Bubber BS? Nå, det er det der med alle seertallen. Ja, det er med de helt med de... Nå, okay. Okay, Bubber, her er dit hul. Her er dit hul, Bubber. Ja, det er lige fundet et klip. Det eneste, du skal koncentrere dig om i dag, det er den, der sidder her mellem benene. Så er dig, der sprøjter. Så er dig, der sprøjter. Og den sidste. Nej. Kom nu, kig på den. Okay, Bubber, her er dit hul. Her er dit hul, Bubber. Jamen, det er jo revet ud af en sammenhæng. Ja, lige præcis. Så man siger revet ud af en sammenhæng. Nu skal jeg vide, hvem er det, der klipper det der sammen. Det er, hvor... Det er straks, det går ud. Okay. Og BS, du får selv lov til at vælge et af de mange, mange klip, vi har fra de tre programmer, du har lavet med Bubber. Tre serier. Ja. Hvilken en af dem, du helst vil høre, for vi har alle sammen liggende her kigget. Men der er jo All Time Favorites, som er det klip, der suverænt har fået flest ønsker af alle i vores programs historie. Som er det store rappelling. Ja, og det jeg vil godt sige, det er næsten også for barnligt at fortælle, hvad vi kalder 20 meter lang, kalder vi det bare. Ja, men det er jo et citat. Ja, reddet ud af en sammenhæng. Hey, vi er i gang med en quiz. Ja, undskyld, men det var dig, der begyndte at spille Bubber. Nu kører vi klippet her fra aftensøget. Så skal vi gætte emnet. Jeg siger jeres navn. En af os, vi siger, hey, Anders, siger du, eller Bjarne, eller ja, Anders. Ja. Hvad handler det her om? Og til at få noget ens. Og jeg vil sige, at man kan altså også sidde derhjemme selvfølgelig og gætte med, eller på arbejdet, eller i bilen. Men der er ikke nogen præmie at vinde. Nej, det er det faktisk ikke. Og til at få noget inspiration, der har vi inviteret dig, Sandra Leigh Drasnin. Altså, tricket er at bruge hånden. Det er sådan set tricket. Ikke maskinen. Med maskine får du nemt rørt farsen for meget. Altså, den bliver alt for bombastisk farsen, og så bliver sådan nogle gummikugler, ikke? Og det er jo ikke særlig sjovt. Så derfor skal man lige bruge de der 5 minutter, eller hvor meget det er, 8 minutter måske, det tager, og røre den i hånden. Jeg vil godt være det. Så skal du sige Anders. Og du skal sige Anders. Anders, ja. Jeg tror, det er sådan noget trylledej. Sådan noget, man putter i ovnen? Ja. Flyme? BS her. Ja. Jeg tror, det er ved at lave boller. Til boller og ris i kaj. Det er ellers godt. Det starte, når man har kødet, skal man starte med at røre med salt. Sådan en teskefuld cirka til et halvt kilo kød. En teskefuld hver. Ja. Filosofen, du har svaret det rigtige svar, ikke? Okay, vi er bare i gang lige med din quiz, nemlig. Ja. Hvad hedder det? BS har lige gættet på boller. Ja, nu kommer der salt. Der går vel salt i boller og kaj, ja. Og så skal man faktisk stå og røre, indtil man kan ligesom se, at kødet det bliver sådan meget fast. Så det vi i kokkesprog siger man... Er det sådan, man, det hænger sammen? Ja, det bliver sådan... Jeg har et gæt. Anders, ja. Jeg gætter på, at det er sådan noget forloren har. Er vi sikre på, at det er noget med mad at gøre? Ikke nødvendigvis. Nej, vi gætter jo. Anders var inde på, at det var trylledej. Er der noget... Det var det ikke. Det var det ikke. Nej, okay, vi kører videre. Vi kan se måske allerede nu, det begynder at samle sig lidt, ikke? Før, der var det sådan lidt spredt, ikke? Og nu samler det sig, ikke? Og sådan står man og rører det sådan en 2-3 minutter. Okay. Og så når man har gjort det... Ja, jeg plejer jo altså lige at tage maskinen der, sådan her. Ja. Der er ikke... Altså, dogens... Anders. Og BS var lige efter. Nej, ja. Jeg er nummer to. Prøv at høre. Det er frikadellefars, er det ikke? Det var det, jeg ville sige også. Nej, hvad er det ærgerligt. Det er ikke for frikadeller. Ej, nej, Bubber, nu kommer du der og glæder vidende bagefter. Det er jo nok at komme. Okay. Jeg tror nok, hvis... Jamen, jeg lærer, at man skal være ærlig, jo. Ja, det er faktisk, hvis Bjarne siger, han har svar, så tror jeg nok, Bjarne har svar. Er der løg i? Det får vi aldrig at vide, for nu må vi ikke høre mere klæde. Okay. Skal vi høre, om der er løg i? Og til at få noget inspiration. Vi kan godt høre Men jeg kan sige, der bør løg i. Ja, de skal rives. Skal der bør være min faste og laver verdens bedste frikadeller, og der er altså rimelig store grove løg. Ikke bare lige præcis. Lige præcis. Fordi selvom der står, må jeg sige, hvis løgstykkerne er for store, ikke? Så har dejen farsen til simpelthen at fragmentere. Ja, jamen, det er derfor, du skal gøre det, hun siger. Det er lige det, hun siger. Præcis, men det var Anders' faster, der nu er verdens svar på alle verdens kropsvær. Jamen, hun kan. Store stykker løg. Hun kan bare få ned og lave dem. Putter hele løg ned i. Ja, okay. Så kan kødet jo have en eller anden. Altså, det kan være mere eller mindre fedt. Og... det er ikke rigtig sjovt at høre, når man godt ved, at det er... Nej, så er det ikke. Men det var en god pis. Spil et stykke musik op til nyhederne. Får vi at vide, hvad det er? Det er frikadeller. Ikke? Er det ikke korrekt, Carsten? Jeg kigger på filosofen. Det er frikadeller. Tillykke, Anders Breinholt. Så vandt du igen. Eller? Tillykke. Hvad hører vi nu, Anders? Nu hører vi The Shins med New Slang. Og det er frem til betrænigheder med Abdel Aziz, som kommer om et øjeblik. Ja. Og BS, vil du ikke blive, så ringer vi til Kasper efter nyhederne. Det vil jeg meget gerne. Aftalen. Modtaget. God eftermiddag, og velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere. Det er den 5. december, klokken er 10 minutter over 3. Og vi har besøg af Bjarne Slot Christiansen. BS. BS Christiansen. Ja. Bjarne, når du tager telefonen, siger du, det er Bjarne, eller det er BS? Eller siger du bare hallo? Jeg siger bare hallo. Hallo. Jeg ved ikke, hvem det er. Går du så i alarm? Hvad er DEFCON 5? Hvilket alarmberedskab er du så i? Det kommer på situationen. DEFCON 1? 3? Ja. F er jo, det er jo krig, ikke? Jamen, hvis jeg ikke kan se, hvem det er, der ringer, og det er svært, så tager jeg det slet ikke. Ja. Sådan det. Er du så typen, så kan de få lov til at lægge en besked, og så ringer du op? Ja. Ja. For ellers kan jeg ikke lave andet end at snakke i telefon. Der er mange, der ringer til Bjarne Christiansen. Nej, for de har ikke mit nummer. Nej, det er selvfølgelig nok. Men jeg har det sådan, jeg synes, det er fantastisk at have en mobiltelefon. Du har har jeg lige set. Ja. Det er, fordi jeg har en direkte hotline til Bjarne Riis. Upsen. Og det er kun Bjarne, der har det nummer. Har I prøvet at sige at se lejre nogle gange, når nogen der råber Bjarne, så vender jeg begge to om? Nej, for der er kun en, der hedder Bjarne. Det er Riis. Men jeg har faktisk sagt til ham, i nogle etaper, vi kørte ned i Tour de France, så er de malet Bjarne på vejen, så sagde jeg, hvor er det fedt, de har malet mit navn. Og der var vi lidt uenige. Han mente, det var ham. BS, jeg skal spørge dig om noget. Ja. Er det korrekt, hvad onde tunger siger, at du kun blev nummer, eller ikke kun, du blev nummer 3 på Rangerskolen? Nej, lad os bare sige kun. Kun. Ja, altså. Du blev kun nummer 3 på Rangerskolen. Det hedder jo ikke at vinde sølv, det hedder at tabe bronze. Ja, nu, altså Carsten, han var den bedste i vores klasse, og det var fantastisk. Og hvem var den nummer 2, der skød sig ind? Altså, nu vil jeg sige, det er noget, jeg sidder og finder på, men altså... Nej, det er det ikke, vi har. Det tror jeg ikke. Jeg var jo operativ jægersoldat, jeg var 26 år gammel, og jeg var på den skole for at lære noget. Ja. Ikke for at vinde noget? Nej. Nej, men det der... Jeg vil gerne have været nummer 1. Det kan jeg godt forstå. Men 3 er da også flot. Så bliver Carsten, og det er jeg stolt af. Hvem var nummer to? Jeg ved heller ikke det med nummer 2 og 3 og sådan noget. Jeg tror, det er noget, folk lige har fundet på. Ja, der er jo ikke mange, der... Altså, vi var 2 danskere, vi kunne ikke vinde begge 2. Nej. Ej, det er nok, men så kunne du da have blevet nummer 2 og ikke nummer 3, Bjarne. Var det en eller anden svensker? Jamen, det ved jeg ikke. Var det en amerikaner, var det sådan, åh, se mig, man var Reen. Nå, der var jo en, der døde, det kan være, det var ham, der blev nummer 2. Post-home. B.S. Christiansen, her kommer det indslag, som hver gang vi har talt om, vi har jo fulgt dig og Bubber i de tre programrækker, I har lavet, ikke? 3 sæsoner. Ja. Og, vi har faktisk lavet 20 programmer. Ja, men dengang I var i Afrika, ja, og vi kan sige, at vi har genudsendt alle 20 rigtig, rigtig mange gange. Ja. Og da I var i Afrika... Første gang var det Afrika, så var det Alaska, og så nej, var det... Nej, så var det Canada. Undskyld, Canada. Ja. Og derefter var det så nu her i militæret. Ja. Forsvaret, din hjembane, kan man sige. Ja. Og Bjarne, hvis vi skal afsted sammen, som du spurgte sidst team, der sagde du, jeg har en udfordring eller en invitation, er det nærmere? Forstår jeg, det var. Ja. Nej, altså nu... I blev simpelthen indkaldt til at skal på en tur sammen med mig. Jeg kan godt sige, jeg vil gerne, og det mener jeg helt oprigtigt. Jeg vil gerne. Vil du, Anders? Ja, jeg vil gerne. Bjarne, hvornår? Godt. Kan jeg ikke sige, hvornår. Det skal du måske men, sige. Men det skal jeg nok finde ud af. Tak. Jeg skal have videt. Jeg kunne godt tænke mig, at I skulle se et dyr. Jamen, det skal være Anders, der skal se en slange. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se. Ja, men det skal så være en eller anden speciel slange. Altså et eller andet. Jeg får og så synes jeg, at det skulle være sådan, at... Hvad med sorte mamba? den ene Anders hjælper den anden Anders med at komme frem til det dyr. Jeg skal nok sørge for, at I kommer igennem levende. Anders, jeg skal nok sørge for, at du kommer hen til slangen. Jeg kan lægge slangen foran dig. Men jeg har et krav. I kan ikke melde fra. Men der ligner vi quittet. Ligner vi nummer tre på Rangers skole, Bjørn? Ligner det tror vi jeg nummer tre eller fire på Rangers? Not likely. Nej. Are you a quitter? I ligner faktisk vinder, det vil jeg nok sige. Anders ligner en vinder. Men jeg ved ikke rigtigt, at nu har jeg set, at Anders derovre til venstre med lange, hvor han sidder og kører de der Pinocchio-kugler ned hele tiden. Det kan du altså ikke derude. Nej, det ved jeg ikke, om det er for at tanke op. Hvorfor bliver jeg varm inde i, når du siger Pinocchio-kugler, Bjørne? Prøv at høre, vi skal spille et klip, og det er det klip, som hver eneste gang, at vi har snakket om dig og Bubber i vores program. Talt. Så er det her klip, vi vender tilbage til, og vender tilbage til, og vender tilbage til. Det er det, der ligesom opsummerer alle jeres ture ind, og det er endda fra den første sæson, der i Afrika, og I skal rappelle. Inden vi spiller klippet, jeg ved, du har også hørt det her klip. Det vil jeg sige, vi har jo ikke gjort noget ved det. Vi har jo bare taget det direkte udsendelsen. Vi har jo ikke klippet det sammen. Vi har jo ikke manipuleret i det, skal siges. Det er meget lidt. Eller det er i hvert fald bare en lille smule, ja. Vi har været inde og røre lidt ved lydjusteringen, kan man sige. Ja. Kan du huske rappellescenen fra den første sæson? Prøv at fortælle lytterne, hvad sker der der, Bjørn? Jamen, vi rappeller jo to gange. Okay. Først så lærer jeg ham at rappelle. I et stort flødeleje, hvor der er en rimelig høj klippe, hvor jeg træner ham i det. Okay. Så er jeg sikker på, at han ikke slår sig ihjel, når vi kommer der, hvor det virkelig gælder. Og så kommer vi så ud på et tidspunkt, hvor vi bevæger os ud i naturen. Der kommer vi til en kæmpe slugte kløft, hvor vi så skal rappelle et sted, hvor det er virkelig alvorligt, hvor han skal ud og hænge frit med al sin udrustning på. Ja. Så det er de to gange. Og det her... Og han skulle motiveres meget, kunne jeg huske. Jamen, det har jo gennemgående været et stort ting med Bubber, ikke? Han skal jo motiveres for at komme ud af sengen. Altså, jeg vil gerne sige her, at jeg er jo vild med Bubber. Ja, ja. Han er jo et dejligt menneske. Han reagerer spontant, og nogle gange så... men han skal motiveres til nogle... I'm just a humble civilian, eller hvad var det, han sagde? I'm just a little civilian, little sagde han til ham og Rangeren. Det var altså lige før, han blev spist. Ja. Og det er altså en mand på 40 år. Skal vi ikke høre klippet? Jo. Det kommer her. Det er det... Det er skabt af Gry. Det er vel også det, der skabte Grys? Nej, det er faktisk skabt af os selv, for det var før Grys tiltræden på redaktionen. Nå, men det er præg-Gry. Ja, men det var... Der har været en lille tendens her, mens jeg har været her, at give andre skylden hele tiden. Jamen, det er ikke engang løgn, men det er... Prøv nu at tage det selv, det ansvar der. Nå, nej, men jeg vil gerne tage æren for det her. Jeg ved bare, jeg har ikke klippet det sammen. Jamen, så jeg vil godt sige, det er mig, der har klippet. Modtaget. Okay, godt. Det kommer her. Åh, hej, stop. Sådan, ja. Så læn dig bagud. Sådan. Godt, Bubber. Så rejser vi os op. Så læner du dig bagud nu. Kom, så går du ud over kanten der. Hør, Bep, Bubber. God bredstår. Bubber læner dig langsomt bagud. Så går du stille og roligt. Kom så. Kom så. Og du har fat i det der selv? Ja, selvfølgelig. Jeg tror godt, vi tog den der på alligevel, synes jeg. Hvad fanden er det, vi laver, mand? Det er perfekt. Kom så. Nu er ikke alt det der snakken. Bare lave noget. Okay, læn dig bagud. Læn dig bagud. Kom. Det er skide godt, Bubber. Sådan, ja. Og jeg har dig. Det er rigtigt. Lad benene blive stående. Længere ned med numsen. Længere ned med numsen. Du kan godt, og så koncentrere dig, Bubber. Lad være med at bruge kræfter på ansigtsudtryk. Du skal holde numsen langt nede. Det er rigtig godt, Bubber. Det er rigtig godt. Slap af og nyd. Kommer det, prøv jer. Come on. Bare fyr løs. Nu. Bare slæk løs. Jeg har dig, hvis der er noget, så du skal ikke være bange for noget. Nej. Ja, 20 meter igen, så bare kom. Nu er den der. Ej, det er fandme smukt, det der. Det er dejligt. Skal vi ikke... Vi har et indslag om lidt fra DR2, og efter det skal vi ringe til Kasper fra Thy. Ja. Og så skal vi spille tillidsbingo. Og det er det, jeg kalder en god eftermiddag. Velkommen til anden time. Måske en af de bedste danske orkester, der findes. Veto og You Are Knife. Ja. Vi har et lille indslag. Ja, og det er fra fjernsynet. Det hedder Revner i den intellektuelle fernis. Ja, og der skal vi sige, at vi bringer det indslag med alt det forbehold, hvor vi siger, at vi kan godt lide Deadline på DR2. Lige præcis. Især alene. Det her er bare et godt eksempel på, hvad der sker, hvis man som seriøs nyhedsvært mister mailet eller mister grebet om den udsendelse, man er gang med. Ikke? Ja. Jeg læser op, som det står i vores manuskript. Er det Adam? DR's intellektuelle flagskib Deadline er ved at kollapse. Verden Adam Holm, ham som er kendt med at sidde skyde brillerne op og ned i panden, ligesom ham på CNN i Amerika, havde i gårsdagens sene udsendelse svært ved at holde masken efter en lang og meget alvorlig udsendelse. Afslutningsvis nævner Adam en lille kulturel kuriositet, hvilket bevirker, at Adam griner lidt hysterisk. Det udvikler sig højdramatisk. Inden vi lukker og slukker, skal vi en lille tur ind i kulturens forunderlige univers. Den længe ventede dansk-amerikanske film af Vikings saga Son of Thor, med blandt andre Peter Gansler og Ken Vedsegaard på rollelisten, er nu endelig kommet på DVD. Nogle seere vil måske huske, at den tidligere har været omtalt i den 11. time her på DR2. I slutteksterne takkes vikingespillet i Frederikssund for at have udlånt træspyd og parrykker til den drabelige forestilling. Undskyld. Og i Berlinske Tidende, hvor filmen i dag får sølv en stjerne, skriver anmelder Ebbe Iversen blandt andet, at vikingesagaen lader sig rubricere som årets mest hjælpeløse kuriositet. Og det må jeg indrømme, det er den. Den er meget munter at se på. Tak. Det er jo ganske godt holdt. Ja. Hva? Men det er det, de kan på DR2. Og i Berlinske Tidende, hvor, filmen i dag. I slutteksterne takkes vikingespillet i Frederikssund for at have udlånt træspyd og parrykker til den drabelige forestilling. Undskyld. Og i Berlinske Tidende, hvor filmen i dag får sølv en stjerne, skriver anmelder Ebbe Iversen blandt andet, at vikingesagaen lader sig rubricere som årets mest hjælpeløse kuriositet. Og det må jeg indrømme, det er den. Den er meget munter at se på. Tak herfra. Selv tak, Ida. Og det er jo det, der adskiller amatør fra professionel. Vi andre, vi er gået ned. Ja, ja, men der er en, der er et her. Ja. Har du et stykke musik også? Det kan du stå. Så spiller vi det, og så ringer vi til vores ven Kasper. Og Bjarne, hvis du gider, så Kasper Forty, han er 18 år gammel. Ja. Han er tidligere landbrugselev, læser nu på HF. Ja. Han har, han, jeg vil ikke sige, at han er i krise, men han har haft en periode med noget, hvor han var glad for at gå på det, man ville kalde café, hvis du er i København, men som nok nærmere er lidt, kan man sige, bodega. Ja, og vi ringer ham op hver fredag for at høre, hvordan er hans liv? Hvordan står det til? Skal vi sige, at Bjarne tager lige nogle notater nu? Ja. Og der er ikke nogen af radios kuglepind, der virker. Det var først den sidste, og det er en fyldepind. Ja. Han er 18 år, tidligere landbrugselev, og gået på HF, eller går nu på HF. Mm-hmm. Er tit på noget dernede, der hedder Café Grønne. Ja. Midt inde i Tisted. Måske også lidt for tit sammen med en, der hedder Hede, eller noget. Og Ponghår. Ponghår og Bambi. Og han har en veninde, der hedder Charlotte. Som han har et uafklaret forhold til. Hans forældre er verdens sødeste mennesker. Absolut. Hans far er bager. Hans mor er... Det kan jeg ikke huske. Mor er læger. Nej, det er jeg ikke sikker på. Nej, det kan vi spørge om. Hans søskende, det er Ruben, og så kan jeg ikke huske, hvad lillesøsteren hedder, men de er hele familien. De kører i en, og det er ret vigtig info, guld champagnefarvet Mitsubishi Karisma. Er ældre årgang. Nej, den var helt ny, du. Nej, det var den sag. Den er helt ny. Den er fra 2002 eller sådan noget. Okay. Jeg tror sgu, den var helt ny. Det er endnu et emne, vi kan spørge om. Ja. Så bor de i villakvarter, ikke inde i selve Tisted, men lidt i udkanten. Er der mere, du skal vide? Det er nærmest som om, vi briefer dig på, at du skal ud på sådan en snigmorder. Nej. Altså ikke, at det må ske. Der må aldrig ske, Kasper, noget. Nej. Kan du dræbe med en finger, Bjørn? Jeg kan slå hjælp på mange forskellige måder, men jeg vil ikke vise dem lige her. Modtaget. Jamen, det er også okay. Men vi har en præsikant, der snart skal slutte. Okay. Som jo også er en lille cigøjnerunge, yeah. Der stjæler idéer, kan jeg forstå, for studenteradio. Jeg kan godt lige sige, at Buber, han kan godt slå ihjel med en finger. Det er den, der aftrækker fingeren. Han er trigger happy. Trigger happy boy, ja. Er det rigtigt? Ja, altså, ja, det er ikke for at være i ham, men altså, jeg troede faktisk, det farligste i Afrika, det var de vilde dyr, men det var Buber. Er det ikke også en ting, og det må du have en vis erfaring for, at dem, som er mest, kan man sige, sendrægtige til at blive fanget ind af fascination med våben, er også dem, der bliver allergladest for dem? Det er noget, der kan tyde på. Mm. Det kan godt få roligt lidt. Det bedste våben, der findes. Ja, det er hjernen. Jamen, det er sgu ikke. Det er der helt. Hvad, kan man kaste den efter folk, eller hvad? Det ved du jo. Du har jo en borger, der ved noget om hjernen. Nej, altså, det er jo den, der styrer alt det andet. Det er jo ikke fingeren, der gør det. Nej. Vel. Hvor vigtigt er det lige at trække vejret og holde det, inden man trykker på aftrækkeren med en riffel, for eksempel? Det er 80% vigtigt. Ja, det vigtigste er, at man er i kontrol og i balance. Inden man skyder. Anders, så jeg kan et udmærket eksempel der, da kuglepinden ikke virkede. Jeg kunne mærke, at Bjarnes puls gik lige 2 trin op. Så fandt han kuglepinden, der virkede. Fra 38 til 40. Ja, så er den nede på 38 igen. Ja. Det er der, når så tager Bjarnes pandelapper lige højt for den nye situation. Der er ikke nogen kuglepinden, der virker. Hvem skal dø? Der er en kuglepinden, der virker. Ingen skal dø. Modtaget. Defcon 4. Tag et stykke musik, og så ringer vi til Tisted lige om et øjeblik. Ikke? Her er Cat Power med Don't Explain. Ja, tak. Nå, Mr. Tuk. Ja, det smager sgu godt. Tuk er en god kiks. Tuk er en fransk kiks. Nej, belgisk, undskyld. Den bedste feltration, der findes, BS. Ja. Hvad er det? Er det en F1'er eller en F2'er? Hedder de stadig ja. Det egentlig? Altså, feltrationer er jo designet til at blive brugt til det, de skal bruges til. Og i det danske forsvar, der er der dem, der hedder F1 og F2. Og det er beregnet til soldater, der har mulighed for at transportere det i køretøjer. Hmm. Men når man er på god ben, ligesom der, hvor jeg kommer fra, så er det for tungt at bære rundt på al den væske, der er i det der, de rationer. Så derfor har vi frysetørret mad. Hmm. Og det er 1'eren? Nej, det hedder noget helt andet. Nå, det hedder F3? Kan du sige, hvad det hedder? Ja, altså vi kaldte dem LRPs, Long Range Reconnaissance Patrol rationer. Oh. Det er det, vi får over i kantinen. Ja. Ja, det er lige præcis det, det betyder. Ja. LRPs. Ja, det står der tit. Dagens ret, ja. LRPs. Ja. Og det er skide, jeg kan lige skal sige, det er sundt. Hvad er alt det, der skal være i? Man er på toilettet hver dag kl. 16. Der er ikke noget pjat der. Det er man altså også en F1, der er sådan en rovnkuff. Ja. Eller sådan det er nogle gode rationer, de har det danske forsvar. Sten, de er bare tunge. Men vinergryde, ikke, som er blevet, altså, hvor man ikke har taget vinergryden ud af bouvet-dåsen, og så har man lagt den her 1 kilos bouvet-vinergryde ned i noget kogt vand i sådan en transportspand, så den ligger der 8 timer. Og der, det er bare mærkeligt. Mad, der kan holde sig i 8 år nede i en dåse, det er ikke rigtigt. Det kan holde sig længere. Kan det? Ja, det kan. Fyfers. Nu men, ringer vi op. Er der nogen, ja, mens du ringer op, har du nogen erfaring fra andre landes forsvar? Er der nogen, der er bedre? Nej, altså de danske er gode, og de er de bedste. Nå. Men til, jeg lige sige... Nå. Vi er her ikke. Du siger, at han er i tæmming. Hvis han tager det. Og siger, det er BS. Han er dansk nok til. Hallo? Hallo? Er det Kasper? Ja. Det er BS. Goddag. Er du vågen? Ja, nu er jeg. Nå, hvad laver du? Lad dig sove. Sover du? Laver du ingenting? Nej, jeg er nu. Jeg kan forstå, at du går på HF. Det er næsten det samme. Ja, men har du lavet din lektie? Altså, nu skal jeg noget i aften, så jeg har ikke tid. Hvad skal du i aften? Vi skal holde julefrokost for klasse. Nå, for fucker. Er der nogle pæne piger? Ja, det er der. Nå. Hvad skal I så lave? Ja, hvad plejer man at lave til en julefrokost? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad de gør ved tiste. Men så prøv, hvad gør I dernede for... Jamen, jeg går ikke til julefrokost. Nej, du ligger vel ud i en busk, eller noget. Ja. Jeg skal lige høre, du bor i Thisted. Hvad er det? Ja. Er det i Sendels, eller lidt udenfor, eller hvad? Nej, det er faktisk lige nede i Midtby. Nå, for sådan. Ja. Det er løgn. Det passer jo ikke, Kasper. Du bor sgu da ikke i Midtby. Nej, du er flyttet jo for fanden. Det er da rigtigt. Åh, undskyld. Ja, det er rigtigt, undskyld. Hej Kasper, det er din bedste venner, Anders og Anders. Ja. I København, din bedste venner i København. Og B.S. Christiansen. Ja. Det fandt jeg ud af. Ja, der blev du lidt taget på sengen, som man siger. Ja, det gør jeg faktisk. Din puls er lige gået fra 180, som jo er din hvilepuls, til 245, da du hørte, det er B.S., hvad laver du? Sover du? Ja, så blev kan du se det? Så vågner man. Så kom bukserne lige lynhurtigt på. Ja, det kan du regne med, det gjorde. Hvordan går det, smukke mand? Det går sgu, nej. Hey, en ting, der lige falder mig ind, når nu vi siger BS og Kasper i sammensætning. Hvad blev der sessionen for dit vedkommende? Jamen, den blev jo udsat på grund af, at jeg havde en uddannelse der gik på landmusskole. Nå. Så det er endnu en ting, du skubber foran dig. Så du vil gerne ind til forsvaret? Jeg vil sådan set have noget imod det. Nå, okay. Men nu vil jeg lige gøre det her færdigt først. Hvilken gren af forsvaret vil du ind i, Kasper, hvis det er? Jamen, nu har vi jo beredskabsstyrelse her i Thisted, men det ved jeg, eller om jeg skal ned og lære noget med noget gevær eller noget, det ved jeg lige. Nej. Ja, er du i god form, vil jeg lige spørge om? Ja, det kunne man... Nej, det er jeg ikke. Okay, BS, prøv at Kasper, han er 18 år. Ja. Han læser på HF. Han bor i byggeri med svalegang, og hans bedste ven hedder Pong. Ja. Regn med, at han er i pænt dårlig form. Jo, prøv at høre. Nu er det ikke, fordi du skal selvfølgelig til julefrokost og hygge dig, men jeg siger bare, at det, du bygger op med din krop nu, det får du gavn af, når du bliver lige så gammel som jeg. Ikke? Altså, det er jo noget med, at hvis du lader stå til nu, så får du problemer senere, så du lige så godt komme ud og løbe lidt og svømme lidt. Det er jeg fuldstændig godt klar over. Nå. Nej. Man har jo kun den krop, man har jo. Ja. Med mindre man er slavehandler. Jo, eller får transplanteret noget fra en gris. Kasper, du, der er jo stadig svælgangsbyggeri i det her klubværelsen, ikke? Jo, det kan vi godt kalde. Der er steder, hvor man kan stille alle de tomme flasker. Altså, der er gange ude på siden af huset, ikke? Nej, der er sgu da ikke gange uden på hus. Nå? Nej. Hvorfor har du ikke sagt det noget før? Så vi levede på en løgn. Vi har levet på en løgn, ja. Jamen, der skulle være svagt i gang her. Det har vi da sagt. Har du ikke sagt noget? Gå lige ud og tjek, Kasper. Gå lige ud og tjek, om der er en svag i gang. Gider du ikke lige ud? To sekunder. Ja, gå lige ud og tjek. Ja, to sekunder. Nå. Det er da også utroligt på. Ja, det var dit, nu er de gået. Ja, det er egentlig sjovt. Mm. Så er han... Ja. Er der overraskende adræt? Hallo? Ja, hallo. Ja. Hej. Nej, der er ingenting. Der er ingen svag i gang. Det går. Nej. Så er det sgu slået fast. Yeah. Nok om dig. Der er håb for dig. Var det sådan, vi skulle tage Kasper med på den der afvejetur? Hvad var det for en hundelig latter, lille fyr? Ej, det er altså ikke en tosset idé. Det er det ikke. Kasper, du har jo ligget og snudet, og det kan jeg godt forstå. Alle fortjener en morfar i løbet af eftermiddagen. Og du er den eneste, jeg kender den rigtige tid til det. Og så tænkte jeg... Eller du har ikke hørt, at BS han har spurgt Anders og jeg helt oprigtigt, om vi ville med ud. Og det har vi sagt ja til. Altså på afvej. Hvorhen? Ja, det er vi ikke helt klarlagt. Det er det, så det, vi skal have klarlagt. Men vi gerne et sted, hvor der er rigtig mange slanger. Det bliver ikke Nordjylland. Næppe. Ja, det har jeg jo været. Det kan jeg godt sige. Hvor vi tager Hagen Herred. Og vi skal være ude i flere døgn. Kasper, hvad er du virkelig bange for? Hvilket dyr er du virkelig bange for? Som landbrugsmedhjælper. Er det gris? Altså, jeg vil som sagde, jeg er rigtig bange for noget sådan specielt dyr. Nå. Altså, det er sådan, må jeg også slappe med. Vil du godt kunne sætte en ile på dig selv? Ja. Kasper har fyldt med iler nu. Han ligger derhjemme og sætter iler på brystvorterne hver eneste eftermiddag, når han som en lille hobby. Ja. Men, hvad med slanger? Ikke noget der heller? Edderkopper? Masser af fluer i et lille rum? Nej. Madikker? Det er jeg jo vant til herhjemmefra. Jamen, det er da også rigtigt. Bananfluer er du faktisk tosset med. Du har lært at holde af dem og sølvfiskene. Er I klar over, at bananfluer sidder selv på 5 meter? Jamen, altså... De lader mig være, jeg lader dem være indenrigsseng, så er det fint. Men Kasper, hvad er du så bange for, hvis du skulle helt oprigtigt? Hvis du er bange for noget, hvad skulle du så være? Er der nogle situationer, du undgår? Jamen, vi kan ikke komme udenom zombier. Nej, det er klart. Altså, det kan jeg bare ikke have, hvis de lige kommer og prøver at angribe dem. Nej, der er jeg enig med Kasper. Nej, det er faktisk rigtigt. Så zombier, ja, det er noget af det værste. Ja. Men det er mest på Jamaica, ikke? Jo. Og derovre omkring, ja. Levende døde. Ja. Det er sgu da der, vi skal til Barbados. Har du hørt meget på Stein Bagger-sagen? Har du fulgt med i den, Kasper? Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg kan skrive en rapport om, men jeg har da fulgt lidt med. Som er du på nogen måde involveret? Det er sådan set svar nok. Ja. Og hvor er han så, Kasper? Kan du fortælle os det? Måske er han i Tister. Det er jo et af de sikreste steder at gemme sig. For dig. Jeg har jo ingen mennesker. Nej. Men der kommer det nye storcenter jo. Hvordan går vi storcenterplanerne? Jamen, jeg var rent faktisk derinde. Upsan, og hvad? Ja, puh. Hvad lavede du derinde? Jeg kiggede i Føtex og noget champagne. Uff. Meget af dit liv er omdrejningspunktet i dit liv øjeblik, det er alkohol. Ja, indkøb eller konsumtion. Ja. Kasper, i aften skal jeg til julefrokost, og hvor mange bliver I? Kommer helt klassen? Jeg tror, at 4 fra klasse eller sådan noget, der kommer, og vi er vel 28 stykker eller sådan noget. Nå. Og er der noget tema? Jul. Godt fundet på. Og hvad skal du have med? Sinepsil, topsalat, Jækkerborg? Hvad tager du med? Nej, vi får mad bestilt ud fra, så har vi så betalt for det, så skal vi... Det eneste, vi sådan set siger, vi skal have med, det er alkohol og så bestik. Bestik? Og hvilket noget bestik har du tænkt dig at tage med? Ingen gang. Ja, nej, jeg har sådan noget rustfri stål med, men noget plastikhåndtag på og sådan noget. Det er godt valg. Ja, det er godt nok. Ja. Det er jo slidgigten jo, ikke? Så du har de der kæmpe håndtag på, så du ikke spiller, ikke? Er det ikke rigtigt? Du kan styre det skeen op til munden. Yes. Og hvad, er der noget bordplan eller noget, eller er det bare happy-go-lucky? Det ved jeg ikke noget om. Nå. Kasper, hvilken noget spiritus har du valgt at købe? Jeg har købt champagne, til mig siger. I Føtex. Ja. Kun champagne. God champagne. Skal I danse? Skal I danse, Kasper? Nej, jeg er så mulig for det dansen der. Altså, nej. Det er altså god. Det er en god udfordring, sådan lige at tage fat i pigerne og så hive dem rundt på gulvet. Jo, men så vil jeg heller lige... Det er faktisk godt lige at lære at danse, for det kan du få gavn af, når du bliver sådan lidt mere voksen. Ah, men... Ja. Men jeg kan opnå men hvad, Kasper, men hvad? Jamen, jeg gider det rende rundt på en glat dansegul med 80 Gucci-briller. Mm. Halløjes, nej. Nej. Jamen, det er altså godt. Jeg kan godt sige det. Kan du danse, så kan du score. Ja, man kan godt danse, men jeg gider, ja. Man kan også nå at opnå det samme med en pistol, ja. Ja, det er egentlig nu. Og så slipper man for at røre sig. You think I'm fucking funny, ja? Nej. Kasper, hvad så lørdag? Er det endnu en julefrokost? Nej. Jamen, det er da også svært. Men hvad? Fortæl. Nej, men det var jo lige at fryse sådan. Jamen, så tag der dyne på. Nej, jeg sidder lige i sofa. Så tag tøj på. Nej. Jamen, jeg skal snart i bad for helvede. Nej, men det er da også beslutninger. Det hører aldrig op. Hvad skal du lave på lørdag? Jamen, på lørdag, der er Sankt Nikolaus. Er det det? Det er jo, når man fejrer i Holland. Tyskland. Også der. Ja, men min mor fejrer mig fra Tyskland. Nå, ja. Det er det har vi altid haft hjemme også. Kommer der så sådan en sort mand og tager de uartige børn? Ja, ja. Og så lige får man lige en håndryk der, hvis man er. Ja. God gammel tysk tradition. Ja. Ja. Det kan jeg sådan god vildighed, men den er nok lidt, der er nogen, der vil blive sure. Yeah. Ej, kom med. Nej. Jo. Okay, jeg kan to vildigheder. Ja, kom med dem. Kasper, min kæreste er jo gået fra mig. Du skal sige, hvorfor. Skal du sige, hvorfor, Kasper? Hvorfor? Det ved jeg ikke, men nu er jeg alene med kone og to børn. Og det var Anders Breinholt, der sagde videre. Ja, det var Anders Breinholt, skal vi lige huske, at der ikke er nogen, der misforstår den derude. Der er jo no smoking herinde, men man må godt have en lille blæser på. Fuck, de er gode. Din morfar døde jo under krigen, ikke, Kasper? Nej. Hvad? Ej. Han faldt jo ned af vagtårnet. Kasper... Ryger du, Kasper? Jeg ryger ikke engang imellem. Nej, ikke engang imellem. Du ryger 80 smøger om dagen. Det er der ingen gang. Nej, det gør jeg af. Nu har jeg, altså, så jeg ryger sådan lidt fra jer til, det som man føler for. Præcis. Hvorfor spørger du om det egentlig, B.S.? Jo, fordi, jeg tænker mig at vide, hvordan, sådan, på sådan, hvor mange ryger den der klasse, din klasse på H? Jeg tror faktisk, at det er specielt, det ved jeg ikke, 6, 7, altså, en god håndfuld, vil jeg sige. Yeah. Og så hvis vi er til fest, så er der nok en 2 håndfuld. Ryger Charlotte? Jeg kan ikke sgu i klasse med. Nej, men nej, det går hun af. Okay. Og det var godt. Det er ja. Fordi, jeg har bemærket, at Bjarne... Vi har en herinde, der ryger nemlig. Ja. Det er mig. Ryger? Det er mig. Ja. Ja. Ja. Anders B. Det er AB. Og? Ja, altså, det er bare det. Altså, på et eller andet tidspunkt, så... Så koster det skal jo helt sort ind i det. Ja. Kasper, din forældres karisma, ikke? Hvad årgang er den? Det kan jeg sgu ikke håbe dig. Det har vi også været inde på, det der med bil, og det er for snilt til. Nej, men det er bare, fordi vi diskuterede det tidligere, og så havde Anders faktisk ret. Ja, muligvis. Nå, men Kasper, ved du, vi skal til at ringe af? Ja, den har også været 4. Ja, den er. Kan du være et sted klokken 4? Nej, vi slutter programmet, Anders. Ja. Nå, ja, tak skal jeg. Og Kasper skal i bad. Ja. Må jeg låne stikke så? Ja, du må. Kasper, Har du noget at sige til os, eller til BS, eller noget, før vi ringer af? Ja, men Kasper, ligesom at hver gang vi har nogle gæster i studiet, som du ikke har talt med før, så har du mulighed for at stille gæsten et spørgsmål. Det er jo sådan en lille leg, ligesom at høre P4 eller et eller andet, ikke? Og det har vi aldrig aftalt, når jeg Nej, men det fungerer. Det fungerer godt. Men det er muligt. Jamen, så kan jeg godt lige... Okay, så spørg BS. Nej, men jeg vil ikke spørge ham. Jeg vil bare lige sige noget til ham. Nå, fedt. Det er bare et råd, måske. Bare kom. Altså, næste gang, du skal med ham der bubbe ud i, når Mars går andre. Så når jeg vil sådan... Altså, det der med, at han ikke holder til at røre min fisk, og sådan noget. Eller, lige, bare lige med håndryk, ikke også? Altså, så vågner han op, så... Ja. Ja. Bare lige sådan lidt swift discipline. Ja, okay. Det gør vi. Som vi kalder det. Tak skal du have for rådet. Swift discipline. Ja. Kan du have en god julefrokost, flot fyr? Ja, og i lige måde, hvis I holder nøje. Det bliver jeg skal faktisk til julefrokost i aften. Jeg skal bare hjem. Nå, lidt pusset. Bjarne, skal du hjem? Ja, jeg skal hjem til min dejlige familie. Ja, og af sikkerhedsårsager holder vi ikke julefrokost. Lige præcis. Kasper, have en fantastisk weekend. Ja. Ja. Og lav noget ballade, ikke? Ja, tak. Ja. Lige måde. Hey. Moin, gammel. Hej. Moin. Moin. så hører vi et dejligt stykke musik. Ja, vi gør. Det var altså lige... Hvad var din overalt vurdering, Bjarne, af Kasper som menneske? Jeg tror, han er et dejligt menneske. Han er et dejligt menneske. Han er et dejligt menneske, og jeg tror, at han sådan ikke lige ved, hvad han skal, så han tumler sådan lidt rundt. Men er det ikke også okay? Han er det er okay, han er okay. Tid, ja, men det er det. Og så kan jeg ikke forstå, at unge mennesker, de sover her midt på eftermiddagen. Nej, det kan måske også undre lidt. Nu skal vi holde os mund, og så skal man skrue op for blaupunkten derude i bilen og høre Blue Foundation og This Is Goodbye. Forleden spillede vi, det er faktisk en uge siden præcis, der spillede vi Sweep med Blue Foundation, ikke? Mm-hmm. Og det her, det var This Is Goodbye. Og vi har valgt at kalde det Blue Foundation fredag. Lige netop. Og jeg kan ikke. Jeg elsker Blue Foundation. Christina er dejlig til at synge. Kirstine. Kirstine. Det er ligesom Maria og Maria. Ja, men undskyld, Christine. Kirstine. Ja. Kirstine. Det lakker mod enden, og der er altså noget, vi skal nå. Hvad er det? Tillidsbingo. Det når vi ikke. Jeg er ked af at sige det, vi når det ikke. Det er en skandale. Ja. Men det tog bare lidt længere tid med Kasper. Men ikke, fordi, ikke fordi det tager for lang tid, fordi Kasper... Det var også det værd, det er ikke nær det. Nej, men det er det. Det tog lidt... Modtaget. BSV. Men der var noget andet, du var ved at sige. Jamen, det har bare et nummer, jeg gerne vil slutte med, vi skal spille. Bizarre Love Triangle med New Order, som også er et dejligt nummer. Nogen speciel årsag? Bare et dejligt nummer. Nå, men det er, fordi du sad helt roligt, og så tog pokker ved det, og så skulle det nummer finde, så tænkte jeg, det var et eller andet, du kom i tanke om. Ja, det er, fordi jeg ikke havde fundet det endnu. Ah, okay. Og der er mange... Jeg kan ikke sige her, hvorfor jeg gerne vil høre det. Det er helt i orden. BS har en evaluering, det lakker mod enden. Har det været okay? Jeg har det rigtig godt. Jeg har haft en fantastisk eftermiddag her sammen med jer. Tak. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal ud i naturen. Og jeg glæder mig til at se, hvordan I reagerer og teste jeres samarbejde. Ja. Og jeg tror, vi får det sjovt. Det tror jeg egentlig også. Jeg tror, det der vil ske, det gode er, at vi stopper programmet her den 19. Ja. Anders og jeg bryder os jo ikke om hinanden. Nej, så vil det ske det, at så ser vi, selvfølgelig kommer vi til at se hinanden meget ofte og meget. Nede i 7-11. Men ikke lige så meget, som vi gør, fordi nu er det så hver dag, kan man sige. Præcis. Og så er det måske meget godt, at der så nemlig er gået et stykke tid, kan man sige. Mm-hmm. Og så tager vi afsted, og så er vi sammen intensivt. Ja, ikke på den måde. Nej. Ja, det ved man da egentlig ikke. Det kan da godt være, hvis vi mødes. Og så kan det være, der er nogle andre, der laver et program, så det er jer, der skal puste os den, ja, når vi klipper det sammen. Lige netop. Hvem lægger rør hos en rørlægger stærter, når en rørlægger ud og lægger rør? Prøv at sige, se fisker 10 gange. Det har jeg prøvet på Bornholm. Det gik fint. Ja. B.S., noget du vil sige til sidst? Jeg vil bare sige, at I skal passe på jer selv ud og hygge jer og nyde livet, og jeg glæder mig til, at I skal klikke ind og tune ind på drengene i vildmarken med en isbjørn i hælen og en slange i soveposen. Nå, oh, fuck. Jeg er ikke så glad for jerv. For jerv, hvad er det? Det er sådan en kedelig en oppe i Lapland. Et dyr. Det er jeg ikke så tosset med. Noterer du lige det, BS? Ja, det er jeg noteret. Jeg kommer selv til at savne jer og de sorte spejder, jeg synes. Og det hold, der sidder herude bag ved bagglas. De er pissegode. De er skidegode. De er topprofessionelle. De motiverer jer, kan jeg jo se. Kan du se, hvor motiveret de er? Ja, men de motiverer også jer. Jeg kan se, hvordan de sender signaler. Ja, ja, ja. De sidder som på nåle. Det er derfor, jeg er så stærkere end. BS, prøv at den gratis reklame, det skal du have. Fordi at, nu er du blevet vores rigtige venner på programmet. Du lever jo af at coache folk og sådan noget. Prøv lige hurtigt. Tag filosofen for eksempel. Kig på filosofen derover. Rullekravtrøje, blå brillestel. Og helt sammensunket krop. Og cool, og han sidder og har det store overblik, og griner aldrig sådan igennem, men smiler helt vildt. Bedre og han sidder hele tiden med en kuglepen, har jeg lagt mærke til, klar til at lave små notater. Okay. Og han er konstant skarp. Hvorfor får jeg sådan noget tyndt spyt op i halsen, når jeg hører det? Altså, det er jo bare ikke rigtigt BS. Han... Men det er BS og ja-hatten på, og det synes jeg, vi skal respektere. Så er der flødefyren i midten der. Det er Henning. Surferbøje. Ja, det er controlleren. Ja. Det er ligesom at sidde i et fly et eller andet sted nede sydpå. Han er jo et billede på en F-16-pilot. Ja. Han er vores tekniker jo. Ja, men det er jo ligesom, han er det, jeg kalder navigatøren. Det er ham, der bestemmer, hvor vi flyver hen. I tror jo, det er jer, der bestemmer det, men det er ligesom, når man flyver i et stort fly, så siger navigatøren, det er mig, der styrer flyveren, så siger jeg, nej, det er piloten, så siger han, nej, prøv lige at se her, siger han, turn left, 5 degrees, så drejer flyveren 5 grader, det er navigatøren, der styrer, det er ham, der styrer, det er controller. Henning har aldrig sagt turn left, 5 degrees. Nej, men det gør han jo med knapperne. Ja, okay. Ja, det forstod jeg. Han har fuld kontrol. Så er der den yngste mand i flokken derude, Benjamin. Helt ud til højre, i den hvide cardigan. Ja, det er jo Thomas, vores journalistpraktikant. Ham mødte jeg jo under vores topkrise til vores pressemøde i mandags. Hvad var dit udvalg indtryk? Jamen, han er topprofessionel. Han er skide god. Han er ikke bange for at gå til folk. Nej, det må man han sige. Han er ikke imponeret over, om det nu er Bjarne Riis, eller hvem han nu møder. Ja, ja. Men nej. Er det for meget? Er han for overstrømmende? Nej, han er stille og rolig. Han kommer stille og roligt hen og propper mikrofonen op i hovedet på hende, og så spørger, om man vil svare på det. Jeg kan sige selv en lille privat ting, at da han kom tilbage og gennemhørte sit eget bånd, så sagde han, det er da utroligt, at folk ikke slår mig. Ja, det er faktisk det var en meget stor selvindsigt, han demonstrerede. Ja, nu var han jo sammen med verdens bedste cykelholder. Der er ikke nogen, der slår. Nej, men der er jo grænser. If you push me too hard, I just might, som Michael Oldfield sang i den kære gamle sang. Vi ville aldrig finde, hvis der var nogen, der forulemper, så ville vi finde et trafikuheld. Modtaget. Det bringer os hen til rosinen i pølseenden. Hun sidder på venstrefløjen, hun hedder Gry Frid Nielsen. Og vores redaktionschef. Trukket skulderen op om halsen. Ja. Jeg har lagt mærke til, at der skal jo en kvinde til at styre det hele. Ja. Ikke? Hun sidder der og hygger og med en pose slik. Og hun ryger også, har spiser metodisk. Mm. Ja, så det er sådan pausen for at komme ud og få lidt luft. Men der er fuld kontrol der, og hun kan også det med at klippe. Altså redigere. Mm. Ja, det må man sige. Og B.S., vil du sige, hvis du med din indsigt her i den almindelige menneskeforståelse, hvis vi fortæller, at et af disse mennesker oprindeligt stammer fra USA, vil du så udenbart kunne sige, det må være? Stammer fra USA? Ja. Altså er skabt i USA? Skabt i USA? Har boet i Santa Cruz, Surfer's Paradise. Røget usandsynligt meget. Cigaretter, jamen, så er det til venstre. Så er det. Og så er det mere så, end cigaretter, men det er fuldstændig rigtigt, det er til venstre. Det er Gry. Det er nemlig rigtigt. Ja, lige præcis. Og så er en lille crack. Ja. Og så sidste spørgsmål. Jamen, hun er også en eneste sådan amerikansk t-shirt-agtig sweatshirt på sådan lidt amerikansk. Nå, du står der faktisk Santa Cruz på trøjen. Hun er faktisk medlem af verdens stærkeste land. Ja. Men kan du sige som hold, altså noget, er det et levedygtigt hold? Absolut. Vi stopper den lidt. Men klarer vi de næste 2 uger? Ja, det gør jeg. I kører hele vejen igennem. Yes. I giver jo ikke op. Jeg har ikke. Og, det gjorde mig glad lige fra jeg kom ind. Jeg blev venligt modtaget. Der var udstråling, der var glæde, og jeg kunne mærke, at her holder vi af hinanden, og I passer også på dem, der kommer ind i studiet. Tak for det. B.S. Bjarne Stok Christiansen. Tusind tak, fordi du kom. Det har været et privilegium at have dig. Ja, og det har været nære for mig. Tak skal I have. Selv tak. Det var så lidt. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken er 14:00. Om et øjeblik, Ibens harem. Det bliver rigtig sjovt i dag. Ja, det gør det. Her er New Order, og vi så Love Triangle. Godmorgen.